się na rozpierdol, czyli wpierdol dwa razy. Ulica patrzy, ma uśmiech na twarzy i wiesz co, to twarzy jest jej ze śmiercią. Willy z Goldie Hawn mogliby się sparzyć. Bonus kiedyś prawił, że Freddy wypadł z branży, bo na ulicę wiązą wpadły nasze dzieciaki. Przerażeni ludzie boją się wyjść z domu, każdy z nich marzy o spluwie, by raz być klitem i studem. Nieznani sprawcy, młodociani oprawcy, znawcy kryminalistyki gowią się nad tym. Ojcowie, matki, włączcie nasze kompakty, wasz syn to wampir, dobrze ludzie znają fakty. Cudem przeżył jeden drugiego, wyratowali, z trudem radził sobie z bólem, gdy w karetce jechali. Moje miasto nie śpi nigdy, łowi ofiary bezsilny, patrzę na nich, nie mogę zasnąć.